Bé, doncs, en primer lloc, moltes gràcies per la invitació a participar en aquesta taula i felicitar l'organització per haver tingut una iniciativa, no?, d'organitzar aquesta jornada, que jo crec que sempre doncs, és molt útil i és molt important. No? Jo, en aquesta primera intervenció, el que havia pensat era més que res parlar d'un principi del que actualment representa l'aprenentatge de la fotografia a l'època dels automatismes digitals, un poc partint de les reflexions que el mateix Paco Vera ens va passar, no?, com a element de reflexió de partida, no?, que crec que és un punt interessant. Aleshores jo, per tratar de respondre a aquesta pregunta, vaig a centrar-me en 5 aspectes el més ràpidament que puga. No? En primer lloc, caldria pensar, caldria prendre consciència del fet de que ja no és possible mantenir la polèmica sobre si la foto digital sí o no. O sigui, és evident que la foto digital ja és una realitat i la foto analògica o fotoquímica ha passat a segon termini i està en evident retrocés. Com tots sabem, és raro el mes que no tenim notícies, per exemple, pues, notícies devastadores, com que Kodak deixa de fabricar la pel·lícula Kodachrome i havia jurat i perjurat que mai ho faria. Després, bueno, una pel·lícula mítica en color que ja té més de 70 anys d'història. No? I és una realitat constatar que les càmeres digitals actualment ofereixen una qualitat extraordinària, però no sols les professionals, és que els dispositius mòbils tipus iPhone 4 ja duen una càmera fotogràfica que ofereix i proporciona una qualitat realment important. Això vol dir que la fotografia fotoquímica s'ha acabat? Pues en absolut, en absolut. No hi ha que veure les coses, no?, com d'una manera taxativa. No? Jo fa escassament 4 dies vaig tindre l'oportunitat de visitar una exposició d'un fotògraf, Alan Fuss, en la Fundació Mafre en Madrid, no? I hi havia moltes fotografies fetes en Cibachrome, hi havia daguerrotips, ojo al dato, o sigui, que són fotos, tècniques fotogràfiques arqueològiques, decididament, fotogrames, i bueno, són tècniques, no?, que tenen una validesa expressiva i comunicativa absolutament pertinent i coherent avui en dia. No? En segon lloc, la foto digital dona importants avantatges per a l'estudi de la fotografia. La resposta immediata seria dir que sí, però la cosa no és tan senzilla, des del meu punt de vista. I jo vaig a introduir algun element, no, de reflexió que evidentment és molt polèmic. No? Hem de constatar el fet de que coneguem les fotografies i la pintura també pel mitjà de pantalles o sistemes de projecció de vídeo i dades que distorsionen absolutament la naturalesa de la fotografia. I això és un greu problema. Almenys jo, com a docent, que cada any tinc que enfrontar-me als estudiants, no?, que cada any venen en menys referents del que era la fotografia analògica, bueno, pues ens trobem en un problema greu per a tratar de transmetre això. La meva universitat fa un any i mig vam inaugurar el Paraninfa amb projecció 35 mm i no podeu imaginar-vos el que ens costa convèncer a l'estudiantat per a que vagi a les projeccions en 35 mm de pel·lícules que tothom té al seu abast en DVD, per mitjà d'internet, etc. etc. No? Veure fotografies per pantalles d'ordinador i canals de projecció és un filtre que ens allunya completament de la dimensió material de les fotografies, on ja és impossible distingir la textura, el color, els matisos, el contrast, la lluentor, el format, molt important, de la fotografia, si no és amb equipaments molt professionals, i això evidentment passa també amb la pintura. No? Jo també m'agradaria comentar una anècdota que vaig viure personalment l'any 92, o sigui, en la prehistòria, quan vaig tindre l'oportunitat de fer recerca, no?, al Museu d'Art Modern de Nova York i a la Biblioteca del Congrés de Washington, on quan jo vaig preguntar per fons fotogràfics, bueno, pues allí me van comentar que les fotografies les tenien en suport de paper, directament. I la consulta d'aquest material és consultant i podent tocar amb els guants corresponents les fotografies per tal de gaudir de la realitat d'aquestes imatges. No? Bé, què dir sobre la qüestió dels formats, no? O sigui, és impossible apreciar fotografies de Chris Keeley, de Nicholas Nixon, d'Ansel Adams, que han sigut fetes amb càmeres tècniques, amb grans formats, en veritat, tot està passat per la trituradora que suposen els equips digitals, i això és una qüestió que afecta poderosament a tot el que es representa l'aprenentatge de la fotografia en aquest moment digital. No? A la universitat, Jaume I, que el representa així, quan vam inaugurar el Laboratori de Ciències de la Comunicació en desembre del 2002, vam muntar un plató de fotografia amb tres càmeres tècniques, tres càmeres de gran format, de format mitjà, bròniques, i bueno, vam muntar un laboratori, no?, amb 11 ampliadores, capçal de color, etc. I bueno, molta gent que va vindre a veure les instal·lacions, el primer que ens va dir és que estàvem malalts del cap, i que això ja era l'any 2002, pura nostàlgia. No? Jo sempre dono la mateixa resposta. El dia que en Arles, en l'Escola Louis Lumière de París, en la Tisch School of the Arts de Nova York o en l'Escola d'Arts de Chicago desmunten els laboratoris fotoquímics, jo també ho faré. Però crec que això no va passar. No va passar perquè són eines que encara tenen molt de sentit, i especialment a nivell formatiu. I això és on jo vull incidir, no? Perquè per entendre molts paràmetres, no?, de la fotografia digital, bueno, pues, està molt clar que quan la persona ha tingut una formació, diguem-ne, tradicional, la seva capacitat per d'aprendre és molt més ràpida, no?, i més ampla. No sé, quan tindre coneixements de sensitometria clàssica, pues, són totalment aplicables, ja ho eren aplicables a l'àmbit de la imatge electrònica, de la televisió, cosa que en els contextos de les facultats de ciències de la informació no s'entenia de cap manera, i que bueno, per a la foto digital és encara més evident. I hi ha que pensar també que un programa tan popular avui en dia com el Photoshop és en realitat una aplicació del sistema de zones que al seu moment va dissenyar Ansel Adams. O sigui, la gent que va dissenyar aquest programa és gent que està aplicant de forma molt estricta i molt científica tots els principis, entre altres, que va desenvolupar aquest gran fotògraf i teòric i científic, no?, de la fotografia. En tercer lloc, hi ha un altre problema afegit amb la foto digital, i és que la foto digital estem constatant que estimula una actitud passiva davant del suport fotogràfic. El fet de que l'alumne tinga una targeta de memòria de 2 o de 4 gigas, bueno, li permet fer el que se fa avui en dia, és a dir, disparar de forma compulsiva tot allò que se maneja. Abans disposaven d'un carret amb un límit de nombre d'exposicions limitat, i això ens obligava a seleccionar i a pensar molt bé què és el que anàvem a fotografiar. Això té conseqüències molt importants en tot aquest procés del que és l'aprenentatge de la fotografia. Però a més, jo vaig rebre una formació al seu moment molt clàssica, vaig tindre alguns mestres, entre altres, jo considero mestres, no?, a Enrique Carrazzoni, a Enrique Algarra, a Vicent Llorenç, i ja me parlaven en aquell moment, no?, el problema que hi havia era amb l'ús del zoom. I deien, bueno, és que de gastar òptiques de focal fixa, això és molt formatiu, t'obliga a tu manejar-te per l'espai i triar aquella composició realment més adient, més expressiva. Això és un element també, jo crec que fonamental, i que també ens parla d'aquesta actitud passiva o certa passivitat que implica la foto digital i aquest sedentarisme que està implícit. En quart lloc, vaig acabant, no puc deixar de subratllar el papanatisme dels responsables de l'administració educativa, Ministeri, Generalitat, al nostre país. Per aquesta major part de tecnòcrates, de les administracions, la foto té un paper quasi anecdòtic o testimonial en el procés de formació de futurs professionals de la imatge, no? però ja no diguem també a nivell de, del que és la formació dels futurs ciutadans d'aquest país, que caldria també subratllar això. No? Vaig a obviar així algunes coses no, de detall. No? Nosaltres en la nostra universitat hem aconseguit ficar com a assignatura obligatòria en primer curs en tots els graus de comunicació, comunicació audiovisual, publicitat i periodisme, assignatura de teoria i tècnica de la fotografia. Pensem que és imprescindible, i això està recolzat per una altra assignatura que es diu teoria de la imatge, que fa el recolzament necessari de la part, diguem-ne, tècnica i pràctica. No? I a més, també, paral·lelament, hem estat impulsant aquests darrers anys la recerca en l'àmbit de la fotografia, perquè també en això Espanya és un poc un pàramo, perdoneu-me que siga tan dur, però avui és polèmica, no? Serveix de forma crua les coses, no? En el sentit de que es defensen poques tesis doctorals al nostre país en l'àmbit de la fotografia, comparativament amb països del nostre entorn, França, Anglaterra, Itàlia o Estats Units, per exemple. No? Nosaltres, en aquest sentit, estem fent una aportació, no? Hi ha 5 tesis doctorals que van sobre temes de fotografia que crec que són prou interessants. No? Hem de pensar en aquest sentit també que aquest caos de l'administració educativa arriba a tal punt ja dona igual el govern que estiga. Cada volta que canvia un govern, un signe polític diferent, canvia tot, absolutament, de dalt a baix. Però el més greu és que amb un mateix govern, una mateixa partit en el govern, com és el cas del que tenim actualment i estem patint, abans patim l'altre, no penseu que estic ficant un per damunt de l'altre. En els darrers 4 anys hi ha hagut 3 reformes legislatives dels sistemes, simplement de la qüestió del doctorat al nostre país. Simplement perquè us feu una idea de, com, de quin és el nivell de caos i de confusió que tenim en aquests moments. No? Jo penso personalment no, que l'estudi crític de les imatges i de la fotografia és fonamental per a construir una societat més lliure i per a garantir la democràcia, i que el neoliberalisme està molt còmode en el nostre país perquè tenir una ciutadania indefensa, acrítica davant de les imatges és afavorir la construcció d'un país de consumidors domesticats. I això és el meu punt de vista, que no és precisament tampoc molt amable, però ni políticament correcte, però crec que és sincerament el que està passant. I per acabar, i tornant a la pregunta inicial, aprendre fotografia a l'època dels automatismes digitals. Jo crec que en aquest context mai s'ha de perdre de vista les preguntes fonamentals a l'hora de pensar la fotografia des d'un punt de vista formatiu. I és essencial no oblidar mai que les qüestions fonamentals continuen sent les mateixes que fa decennis i fins i tot segles. Per què fer fotografies? Què volen comunicar o expressar amb les fotografies? Què volen les fotografies de nosaltres, com ens interpel·len les fotografies i què sentim davant de les fotografies i de les imatges. No? Són preguntes de plena actualitat i això torna un poc a subratllar aquesta idea de que la formació d'una mirada crítica i compromesa amb la realitat és més necessària que mai. No? I en aquest sentit jo penso que el punt de partida, no? I la pedra sobre la qual s'edifica tot l'edifici de la formació a l'hora de construir aquesta mirada crítica sobre la imatge, partís de l'estudi seriós i normalitzat